أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام تسنجد تابعين جنة بعون الله ومنته ñu won ba legi ci njangat yi nga xamne woon dañuy jangé ci ghazwatul khandaq di la guerre de tranchée bobu di ghazwatul ahzab moy le coaliser ba legi ñu ngi won ci njangat yoyu ñu ngi won ci li jëmon ci walu julli ci jota bi wessu ñu ngi don gis li nga xamantene nonu lañuy fayé le nit ki fayé boudé dafa am ay julli ay bor liñ nane bor julli ana naka la koy fayé lolu gisone nañu ni nga xamné moy wouté bi amone ci borom xam xam ni rahmatullah alayhim est ce que day jox priorité waxtu bi nga xamné ci la nek wala bok day fay julli yele ba paré dor ko julli même boudé né day risqué né mu julle yele waxtu wi mu nek mom dana ko dina wessu buy fay yele lolou gison nañ li nga xamne moy waxu borom xam xam rahmatullahi alayhim mu am benen affaire muy benen masala tamit bo xamne gison nañ ko muy masalam legi ko xamantene ni dafa tukki dal di fatte ay julli comme mu fatte julli tisbar ñibisi kërëm takusan amatul droit wañi mu julli takusan ba paré dal di fatalé ko né ndeké man dé sama julli bëlé dé mom tisbar bi julli wumako won laata may départ ba ma jogé nan la koy fayé gisoon nañ né maliké hanafiyé yak maliké rahmatullah alayhim ñom dañoo japp li nga xamné moy li nga warona julli dal bamu waré ci yaw nang ko doon julé bokoy fay non nga koy fayé lolou moy qa'ida biñi wax al qada'u yahki al adaa ala ñom lolou lañu démé moy al qada'u fay boy fay yahki day niro day tanaka copy conforme la li nga xamne moy al ada ni ko don jot ni nga xamne ba waxtu wam joté nga koy julli ca waxtom nang ko don julle bokoy fayit non ko koy julle gison nañ ne kanta hanabila yi ak li nga xamne moy ngiru shafi'iyyi rahmatullah alayhim ñom daño jappone dedet ñom c'est le contraire li ngay jël en compte prendre en compte moy li nga xamantene ni waxtu wi ngay fayé dal waxtu wo ngoy tenir en compte ñom nak am nañ ben sew sew ci lolu bo xamne dañ fay retrouver malikiyey ak hanafiyey ak malikiyey rahmatullah alayhim ci sen lolu moy globalement ñom lolu lañ japp que ne boy fay yow li ngay prendre en considération bu dene da nga tukki ñibbi si li ngay prendre en considération moy tukki bi lolu moy en global mais sauf que ci bir dañ na ko melni imam ash-shafi'i imam ahmad rahmatullah alayhi ke waji budene nit ki ta ci point bi ñoo hanafiya yi ak maliki rahmatullah alayhi ñoy bokku avi moy dañu ne budene nit ki dafa fatte julli jo xamne mom dekkum la newon rewum la newon wala bo xam la newon tukke bul won motax du rewuma nak nit ci même rew mi il suffit de joge fini dekk di dem ci sam rew par exemple ma joge Dakar di dem ci wawa man sama lolu man na wagnu ndax distance entre Dakar ak Tiwawa lolu man may ci distance buma wara mana wagne voilà motax pa am rew nonu kesse legui moy ne ñom sew sew bi am ci waxu hanafiya yi hanabila imam ahmad ak imam ak serignam di imam ash-shafi'i rahmatullah alayhima kene waji bu reene ci rewum ci dekkum la ne mu fatene mom legui dañ nan modou de da doon tukki dafa tukki tay le 9 septembre 2016 waaw legui ñu wéru ajgi ñu nek ni nga xamne ajgi kan la lundi la moy wéru koy tabaski bi bok tabaski bi lundi 12 septembre legui moy ñu né modou tay gi le 9 septembre dé dafa joggé ci kousanar ba mu joggé kousanar mom modou day tukki nak néna mu ngay tukki mu ngay dem ñokolo ko ba wala mu ngay dem ci goudiri ak dekk yo yele en tout cas muy fo xamné dina fa distance wañi bi duguna légui nak modou tisbar keureum la ko fekk ko fone ca kousanar mais mom julli wul da ko faté légui mu dem ba goudiri wala ba bamako timis fekk ko fa mune me man tisbar julli wu ko won bi bamay genn sama keur julli wu won tisbar légui imam ash-shafi'i imam ahmad ne bu re lolu la xam nga ci tukki la né da tukki bo xamné man na wañi fam né ñu né no bu re bob mom dukoy julli mu mat waaw dukoy julli mu mat moy ñenti lay mat ci kaw li lay ñi bok ak waxu malikiyé yek hanafiyé yek malikiyé waye nak ci contraire bi lañ d'accord contraire bi moy né bu déné waji julli tukki le faté modou ba légui kon nañ jël goudiri gam démon wala bamako légui bam né bamako nak mu faté fa momit mu nek modou nek ap faté kat modou dal faté tina né né man dé gédé demb bu may joggé ñibbi sina ko sa nar waye dé ci fajar bima djulé fofu ñew nekété man géba djulé wumako légui imam ahmad ak imam ash-shafi imam ahmad né budé lolu nak mom day djulli mu mat seuk xam nga ci kaw waxu bu non wax bu ñëkk bi hanafiyé ak malikiyé rahmatullah alayhi ñom mom du djulli mu mat moy ni mu lam warona djulli nam ko don djulé buy fay lu mel nonu lay fay ndax lan al-qada'u yahkil ada lolu raydul la kon lolu moy sew sew bi am ci waxu uti li nga xamne moy waxu imam ash-shafi'i ak imam ahmad ibn hanbal borom ñaari ngiri rahmatullahi alayhima legi mo am balegi ci côté bi benen laaj moy wa legi nit ko xamne kon dafa dajale kon ñu ngi wax ci ay dulli ñu dajale wa nit ki buy dajale est-ce que mbolo mi nga xamne day comme ño xamne ëpp groupe la ñett nit wala ñaar est-ce que ñom ñepp ñu faté do ay dulli wala ay dulli rawo do len est-ce que bu ñuy fay dañuy dulli mbolo wala bo ku nekk day dullil bopam dañ na la dañuy julli mbolo ndax la ndax yonnent bi alayhi salatu wassalam fi ni ci khare khandak biñi julli len rawon takusan be joy sayyidna umar neela dafa dañ mu japp ñu japp ñu dem ila buthan ci souf ci fof ci weddi mu dal li julli jite len amna ci yenen riwaya yu ko leral ken de len jite kon mom mo len jite te dañ doon fay kon tamit moy ne kuy fay ñaar ñuy fay ñom man nañu and dal di koy def mbolo au lieu que ku nek dal di ne man na may fayal sama bop légi lool ben la wa légui buñuy fay est ce man nañu noddu wala man nañu ay xam dañ nan la man nañu noddu ta lool lim dal yonnent ba lay sar sam bari na moy ne gis nañ fi ni du ben bes lan la wax ci hadith sayna abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu warda muné mu dal di digel bilal fa azana comme nim mu dal di noddu comme nim don nodde ngir ñu julli ñent julli di tisbar takusan timis ak ge ben noddu la noddu bimu nodde mu daldi iqam ni julli tisbar waye noddatu kon benn noddu ngay noddu pour julli yi la raw yeb budé ci 24 heures yi la benn ak sax au-delà ndax lolu moy sunna yenen ci bala isa sallam dafa digel sayidina bilal ibn rabah الجراح رضي الله مولى الصديق رضي الله عنهما وارضاهما مودال دي نودو بن نودو ابره مو اقام جولي الظهر موي تسبار ني فاري مو دال ديكوي ديغل مو دال دي نو مو دال دي اقام ني جولي تاكوسان ني جولي فاري مو دال ديكوي ديغل مو دال دي اقام ني جولي كيميس ginaaw biñ paré mu dal dikoy diggal mu dal di iqam ñu dal di julli li nga xamne moy gee kon benn noddu ak iqam pour julli bu ci nek ah légui kon ginaaw bi nga xamantene ni nak gis nañ loolu moy wa légui mo am benen laaj ba légui ci walu waju faté julli wala ku wala moy ku ko tay rek ku ko tay mom dañ ko ci dugulale moy ne me nañ jël nit ko xamne dafa faté wajo xamne dafa tok ba bon nanum jaram sieste tisbar dal di teud dina law ba takusan jot mu jog julli takusan deke après dem di waxtan après mu tok fatale ko ne me man julle guma won tisbar deke te legui laaj la ban laaj lañuy am fof moy est-ce que waji daf ko wara fay ni mu gëna gaawé est-ce que dako wara fay ala al fawri ci num gëna gaawé wala lahu am ala tarahi ndax dakoy def ni mu gëna gaay wala man na né xaar né wo waxtu wi dess na quoi c'est vrai que bon takusan mom bon man dulina ko paré mais fatale ko na né julli ma taas le le bon kon après bon grawul quoi de leg escaday mom man na xaar wala bok dako wara gaawé dañ nan la koku dakoy gaawé ndax li yonnati bi alayhi salatu wassalam wax ne ki nga xamantene ni day nelaw yonnati bi alayhi salatu wassalam dane nit ki bu faté julli moy bu faté julli jullem mo xam ben wala yenen wala lupp ben mona fal yusalliha idha zakaraha la kaffarata laha illa dhalik yanantu bi alayhi salatu wassalam daldi ne nit ki bune dafa fatte li nga xamne moy julli nako julli jamono jamuko fatale ko amul benen kafara bum ci tek wala ñukoy taat ay pen nako yow kom ko nang ko fatte kay en dehors du julli bi di nga defat lenen wala di nga def ay sikkar yu tolni wala yenen rakka ngir jënd sa sagante gi dedet munela kafarata la illa dhalik lolu moy kafara kon moy da koy def nim gina gaawé ta lolu moy mazhabu hanabilay maliki yak hanabilay sauf ka hanafiya yak shafi'i rahmatullahi alayhi ñom dañ lañ ko sopp rek mu gaawé ko waaw ñom lañ né bon buy bon kuy fay mom ku fa fatale ku non wo nexé man na xaar touti ha jarul muy para paraxi di yakam ci gaaw ko def no légui ñom dañ né yaron tibari sallam ñun fiñu ko tek yeen deug la jégg nañ yeen malike hanabila yi li ñen wax mais ñun dañu am dalil buy wonné boko fatale ko julli bo xam nang ko faté won jarul dekeunte ñu ne len walé fu ngeen tek seen wax yo ñu ne mais hadith bi nek sahih imam muslim nako non imam an-nasa'i solo nako muy hadith sayyiduna abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda a ñu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa massa nek ci tukki mom ak sahaba mi ñu dal di nelaw ba fajar gi ba jant bi genn moy hadith bu siw bo rek ba sayna bilal man yak ba yonnati ma lay sahsamne man yak la onal lay ana kan mo ñuy surveiller guddigi lol moy tektal ci ne am réveil lolou sunna la réveil bo lay ye ngir ngay julli lolou sunna la yonnati ma lay sahsamne kan mo ñuy surveiller guddigi ba bu julli jotey mu ye sayna bilal ne man te ñom ñepp son non mu dal di tok jakar lo côté fi leer ba jant bi waji ki non mu koy muy surveiller ba fajar gi waji xar mu ne na tok weru jakar lo penku ki bi fi jant bi genn bu ko defé bu kiwe rek ma bu commencer leer rek bu xar rek ma jox ma woyé nit ñi mu teud rek naw nit ñi nelaw yonnentou maalay sahaba ak sahaba ay radiyallahu anhum nelaw ba jant bi feñ légui après biñu yéwo mais julli wul fofu nonu non lan la def dané nañ leen joggé dañu dafa joggé dané ñom ñepp nañu laxas ñu joggé fofu dal di dem benen bërepp dal di fay jullé waaw ñu né wa loolu kay bu doon lu wara gaawé la mais kon da ko doon jullé fofu ñu né leen non non non non da yenen ci balay sar sam hadith bobu da am lim wax ndax dané lan motax mom dafa joxé tax tax bi tax mu né buñu jullé fi nañu dem benen bërepp ndax dané fa inna hadha manzilun hadarna fihi ash-shaytan dane ndax fi ni ñu teddon ba tax ba bidenti dama fek waccu way la bo xamne shaytané dañu fe fek moy da fe nek lolo tax li dal ñu kon nañu nañu joge fu mu nek dal di len fenen kon kay lolu kay moy wané mom joxé na illa bi nga xamne mom motax julli wuko ci saase mais lolu sax la def moy dalen ni nagn len dem fenen julli ko lolu moy kon lolu moy waxo malikey hanabilay moy li gi nga xamne moy gina deug fop lolu nak moy duwol benen affaire moy ni nit ki manul ne xam nga lu mel ni moy dal ñen ni ñu dal di même man lañu defar sen réveil hein boudé fajar ngir julli fajar mais affaire bi soné fek ñu sonu ñu fay ko te yeguñu ko mais ñu teud quand même 1 heure après wala 2 heures après ñu yewu ti tepp xol montre bi gis bon fajar gi 6 heures la won ñu gis na 8 heures a jot légui ñu né bon way na tuddat rek comme que dal affaire bi dal mom fajar gi wessu na wana ko tuddat non non non dañ nan la yaw bi nga ko fatale fal yusalliha mata zakaraha iza zakaraha yonentou balay sa sa moné ku fatte julli nang ko julli te jamono dang ko fatale ko yaw bi nga ko fatale ko da ngay doora yew ci sa sa ngay duk amul nan non kon na tuddat grawul ko wa rawna ma rawna ba dedet ah non non non lol amul ha lolou nak ñu bari lay dal da ngay gis ne moy masala bi lañ xamul won moy ne mbir mi dang ko war julli ni mu gina gaawé comme li yonent bi alayhi salatu wassalam jangale ta def ko ayto kep ko xamantene ni da nga faké julli nako gaaw julli damono da nga xamantene ni mom lako iza zakaraha nako julli bu ko fatale ko kon lol la amul na sey way na continuer sama sieste bi tisbar la don waji julli bëggona dem jakkaja régler sieste bi uppuma doone fi mu ne boy 15h jonne bon takusan mom 18h la quoi kon nak na continuer law da non non non non bobu sax tane na non bi ni du exemple ndax bi ni waxtu wi wessagul alors que fajar bi mo yow dafa wessu après 2h yi jant bi dafa genn 6h 8h jox jant bi genn nga rew kon ko ci no mom non non non mais boudé beul bima joxé sank bobu du bon exemple ndax bobu comme que tisbar dafa yaatu moy waxtu wi yow duné way agna zawal rek moy jotna ay wona ñepp julli moy man nga lool lepp waxtom la ba ca takusan voilà légui nak nit ki bu ko nexé li gën moy nga téel ko def waye nit man na xaar ba ci digg waxtu wi mu dal di koy julli wala ci fin waxtu wi mu dal di koy julli l'essentiel na nek ci biir intervalle waxtu wi voilà kon lolou lu am solo la lo xamne nañ ci bayyi xel réveil ngir fajar fajar gi raw la nga yewu gis jant bi genn nga ne na sangu wat grawul grâce matinée ba heure buma yewoo rek buma yewoo 11h sans baxna dedet lolou ken du ko def ndax nit ki da ngay gaawé li nga xamne moy yi nga wara fay bi nga xamne non ko fatale ko comme ni alayhi salatu wassalam wax legui ginaaw biñu gisé lol mo ñew nak ñu ñew nak ci masala bo xamné nak masala mu guddu la moy gis nañ né yaronte bi alayhi salatu wassalam dana shaghaluna ani salati alwusta salati alasr mala allah qulubahum wa quburahum nara bur yalla mom alayhi salatu wassalam mu né shaghaluna ani salati alwusta salat al-asr mune yeferi de préoccupé wonañu taxnañu ba julli wonu li nga xamne moy salatul wusta di salatul asr légui nak légui laaj bi moy masala mo wala waxon nga am mais lol jaratu ko kon mom la la waxon ne masala ban moy salatul asr lan moy ne non lan moy salatul wusta ndax ay bi te gison nango mi wess dara hafizu ala salawati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin sunu borom subhanahu wa ta'ala dara hafizu a de len wottu bu bax di dekke bi def di moy ta nek ci sax ki al mudawama ala fi'liha yan lan lañuy sax diko def ta diko wottu mona ala salawat ci julli was salatil wusta rawatina li nga xamne moy julli ju digg doomu ci wa qumu tanagen jog taxaw lillahi nil bur yalla qanitina ngien cielantu wala ngien nek yo xam da ngien di khashiina ngien dam sen bop dal di toroxlu ngir sen borom legi lolou xam nga biñuy gis lolou biñuy gis hadithu biñuy gis netali ghazwa bi khanda yison nañu hadith sayna ali wek ak riwaya sayna jabir yek yoyep nek ci sahihi am ci yenn yi sayyidina ali sar sam ne ñi dañ ñoo préoccuper ci julli li nga xamne moy julli al wusta salatul asr legi manela won wa legi est ce que amna mas'ala mu reñ ñuy gis moy me salatul asr mom salatul wusta ndax moy wa hafizu ala salawati was salati wusta wala was ala salawati moy lolu moy ngeen moy japp ci as salawat moy juromi julli yi nga xamne faradaha Allahu ala al ibad fi kul fi al layl wal fi al yawm wal layla moy ngeen moy te japp ta wottu julli yi nga xamantene ala salawati ci li nga xamantene moy julli wa salatil wusta rawatina julli gi nga xamne mo ci gën mo ci gëna digg doomu ta moy mo leen gën ci julli yoy yeb wa qumu tanagen jog taxaw lillahi ñeel bo yalla qane tanagen cielantu tanagen toroxlu ngir mom legi nak borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu wuté ci lool ana ban moy salatul wusta ci julli xam nga ay way legui buñu gisé gis nga buñu gisé masala mi ci nga xamé né xam nga li da nga nan affaire yi non non li li lér na quoi non arrêté hé non ça c'est clair lér na yaron ci maray sa samné raw salatu salat al asr salat al wusta wa kon legui où est le problème lan motax woute bi am manela mbiri lerawul comme ni ko foggé han manela buñ duggé nak ci mas'ala mi deug deug ak woute yi diga gëna gis lan motax lool xolal legui nañ ñew ci mas'ala bi ana ban ci juromi julli moy salatul wusta wala est ce que salatul wusta sax ci juromi julli la wala ban na ci wala la legui laaj bi moy tasawurul masala moy nit ki ba nga wax ci dara nga xam ko de quoi s'agit-il ndax bo xamul lolou jarul ngoy continuer kon nak legui wax je moy انا لن مي صلاه الوسطى صلاه الوسطى kon nana me jarul ga yag man la wax sank hadithina ali bi motax ngay wax bi na sa imam al bukhari mune mom deg na yonent bi alayhi sar sam yawmal khandaqi munan mala allah alayhim buyutaw wa quburam nara kama shaghaluna anis salati wusta hatta ghabat ash-shams to imam muslim solo nako demé ci benen tialal bo xamne mu ngi jaar ci sayidina ibn abbas radiyallahu ta'ala anil jami' mu wax tamit ne salatul wusta dogo salatul asr legui nak bu kay nak kon nak ñu ñew nak ci masala mi moy kon ana lan moy salatul wusta jullu yo nga xamne mo gina deug doom moy bi gën moy al adal moy bi gën ci tay suñu borom ne rawatina bobu moy japp len way len ci jullu yeb rawatina nak as salatul wusta lolu borom xam xam yi rahmatullah alayhi dagn ci wute bu taratar gis nga masala bi lan moy salatul wusta xam nga ñaato waxa ci am 20 wax yo xamne bu ci nek da nan li moy salatul wusta bu wute bi ci dess ya subhanallah yaay commencé am ben kon ben aperçu ci lima la waxon ne mbir mi yombewul ni ko foole won boko foge won nonu nan hadith bi la mahala fi mu ngi ci sahihayn waxna la sank du sayyidina ali bi ak sayyidina abul abbas ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wardahuma legi nak la ñew nak li tax nak bu waxna la wu duggé ci bir diga gina gas lu mo tax affaire yi wute yi yeb am kon 20 wax mo ci am 20 wax mo am ana ban moy salatu rusta 20 wax wax bu ñëk bi kon ci 20 yi wax bu ñëk bi moy kené salatu rusta moy julli fajar hein hafiz ala salawat wa salatu rusta salatu rusta moy julli fajar waw lol moy wax bu ñëk bi ko wax lolou mom la ci sahaba ay radiyallahu anhum ko melni sayyidina abu umama al-bahili sayyidina anas sayyidina jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anil jami' ñom yi ñep wax nañ lolu ta mom la ci tabi'in abu aliya ubayd ibn umayr mom la wax nako non ata ak ñom ikrim ak ñom mujahid ak ñu melni ñom wax yi imam ibn abi hatim dal dina koy solo toxale ko ci ñom ta tamit ben wax la buñu jëlé tamit ci ñaari ndax imam ibn umar dañu jëlé ci mom ñaari wax bi ni ben la ci ñolu kené li nga xamantene moy salatul wusta moy salatul fajr moy julli fajar salatul subh moy farata be tax may wax voilà ah nako nonu imam ibn abbas jëlé nañ wax bi ci mom imam malik dal dina koy tuddu me balaghan lo xamne dane balaghani an ali lo xamne rako jele ci sayyidina ali ibn abi talib me balaghan amul tialal kené fajar moy salatul wusta waye dina gis ne li wer ci sayyidina ali gina deuguer ci mom moy du wax joju nonu kené moy salatul subh du li gina deuguer ci waxami lolu moy ci tabi'i ak yoyu waye li moy mazhabu mom moy waxu ki nga xamne moy imam malik ibn anas ta imam ash-shafi'i fi al-umm li la yakhal ne salatul wusta moy salatu subh moy fajar moy julli suba bo légui xam nga 20 wax la moy bu ci nek nak buñ ko waxe dañuy ëndalé sen dal yi ci sase ndax buñ naré tuddu wax yi ba paré ñëwaat naan dalilu kele 1 bi moy ki lool temu légui kon loolu ci ta ci sahaba yi ñom sayna abu umama sayna jabir anas ibn malik buñu jëlé wax ñu jëlé ci sayna abdullah ibn umar ak sayna abdullah ibn abbas o imam malik ki ko balaxat ci sayna ali même bu deene dinañ gis ni lool moy li wër deug deug ci sayna ali ibn abi talib ak waxu imam malik ak li imam ash-shafi'i wax ci al umm di tere bobu ñom lool lañ wax ke ne moy suba julli suba moy salatul wusta legi ñu ne len wa legi yeen fan ngeen tek seen wax ji ñu ne hadithu sayyidina ibn jarir at-tabari mune ci cyallale mune bum jele ci sayyidina abu raja al-utaridi al-utaridi abu raja al-utaridi borom xam xam yu mag yoyu okon ji talibe ñom sayyidina حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه من مم ابو رجاء العطاردي من رحمه الله عليه من دما جولي سي غيناو سيدنا عبد الله بن عباس سوبا مولف قنوت قنوت مم لو وخون نانكو موي نان نان تخاو نان تي بو جولي با باراي موي بو جولي ba nga xamne soit nga def kolata ngay ru kon wala bo ru kon ba pare yoyu waxon nañ ko mas'alatul qunut neena mu yëgeuti loxoy dal li ñaan def qunut bobu ginnaw gi mu ne mom mu ne sayyidina abdullah ibn abbas ne hadhihi as-salatul wusta allati umirna an naquma fiha qanitin mu ne li de moy salatul wusta bi nga xamne mom lañ ñu digal ñu dal li ci taxaw di def qunut di ñaan di def ñaan bobu ndax suñu worom dane wa qumu lillahi qanitin cielantu toroxlu ci momi da koy tekki waye taxaw moy ñaan bi ngay def di ñaan di delo ci sa borom ak yoyu loolu leen da koy tekki mo ne li moy julli wusta bi nga xamne mom lañu suñu borom digal bim ne wa qumu lillahi qanitin ñu ne ñun suñu ben tek tarango ñu ne am nañ benen ba legi buy woné ne salatul wusta moy salatus subh moy hadith biñu jëlé ci sayyidina abdullah ibn umar ba legi imam ibn jarir at-tabari dal dikoy solo rahmatullah alayhi ci yonu abun aliya mune mom julina ci ginnaw ki nga xamne moy abdullah ibn qais fa nga xamne moy jamono sayna umar basra di basra fele ci iraq neena bima julle ba pare ñu julli suba lañ julli ba pare légi ma laj ko abdullah ibn qais mo fogna nit ñi xam nañ ko légui abdullah ibn qais def nañ tarjama lolu mom japp naane nit du ko laj tewat motax ni may def dama lay bayyi légui yow nga ngir xol ndax sa sahaba yi ñi defal ndax yaang leen di japp légui kan moy abdullah ibn qais lolu dama lay bayyi nga xol moy kan légui mu ne radiyallahu anhu mune legi man ma ñew man abul aliya ma lajte ne me ne len moy mbolo mi sahaba yi fa newon non mbolo mi newon basra fof dama no sayna umar man len me salatul wusta moy ban julli neena abdullah ibn qais radiyallahu anhu ne ma moy julli bi ni moy julli suba gi julli légi lolou ñu né suñu benen tek talangok légi benen lolou rek ngeen am dedet ñu né ba legi ndax ci julli bi muy salatu subh mom lañ faral di def li nga xamne moy qunut ta suñu borom dane wa qumu lillahi qanitin en plus julli ji ni ah moy lolu li moy dalili yi ñu am dalili ñu am ci walu texte ak yi nga xamne dañu gis ne texte bi dana wa qumu lillahi qanitin ñu ne ban julli lañuy def qunut du bari ci farata yi ndax gisoon nañ ne qunut réellement du ci fajar rek lañ koy def mais yaronte maalay sa sam ci le eppol lu ko don def ba motax sax ñen ñi japp ne loolu dañ ko wara def tout le temps ko julli ju ko xamne da ko fatte ko ngay def salat gi sujudu sahwi comme ni ne mazhabu shafi'i rahmatullah alayhi voilà kon ñom ñu ne loolu kon day wone ne loolu moy julli bi ta dañ ci def qunut ta loolu suñu borom ne wa qumu lillahi qanitin légi nak ñu ne ci walum xel ak ci walum setlu ba légui suñuy dalil yu wone ne fajar suba dulli suba moy salatul khawf ñu ne bo setlo moy julli bi nga xamne mom ak timis kenn lu len wañi moy julli le bo xamne même bo tukki masafatul qasr nga am ko sax moy distance bi nga xamne dañ ci wara wañi sa julli même lolu non do wañi julli bi lutax ndax am solo gum am solo mom salatul wusta gi di li nga xamne moy suba ba pare ñu ne am nañ benen luy ba legi bo ci walu setlu lo xamne man nañu jappale ba legi ke ne salatul wusta moy julli suba ñu la len marhaban yeen lañuy deglu ñu ne bo setlo julli fajar dafa nek julli jo xamne mom dafa diggu doomu ci ben walla moy dafa nek entre ñaari julli yo xamne dañ leen di wax ci kaw muy timis ak ge ak ñaari julli yo xamne dañ leen di wax ci suuf muy tisbar ak takusan mom mu nek seen digeunte lolou ci setlu rek da ngay gis ne kon salatu subh hiya salatu lwusta lolou lañ wax kon wax bu ñeuk ba wax seeni dalila ngo benen wax bi moy dañuy wax yi ak seeni dalil légui après ñu notal ban mo gëna deugër inshallah kon benn wax bu ñëk ba gok waxu imam malik imam shafi'i ak ñi nga xamantene moy ci sahaba yi ñu tuddul ak tabi'i rahmatul radiyallahu ta'ala anil jami' deuxième wax bi ñu ne salatul wusta moy julli tisbar topal fil bi de premier wax moy fajar bu jour bi xare bu fajar gi xare mom ngay jëk julli am nañu ne bobu la waye bi ci teggu salatu dhuhri am nañu ne bobu la wa kan mo wax joju lolou mom le sayyidina zaid ibn thabit alimul qur'an dal di wax radiyallahu anhu comme ni nga xamne non la ko imam abu daud as-sijistani rahmatullah alayhi dal di solo ci sunana mom sayyidina zaid ibn thabit muné yonent bi alayhi salatu wassalam da doon julli li nga xamne moy tisbar ci ndolor moy ci tangor yu fekk mu tang mone ta amul won ben julli bo xamantene ni mo gina tar ci sahaba yonnati maali sahab sam ke julli tisbar ndax heureu dalu la nit ñi joge sen tol yi ñu xamnañ ci dara heureu ay midi 2 nit ñi di sieste ñi di gaaw du tuliñ lek ngir dalu ndax liggey biñ liggey ci suba gi di wajal tamit ngon gi mone mom amul ben julli bo xamne mo ginnona tar ci sahaba yonnati maali sa sam ko julli fekke julli zuhru ci mbolo tisba muné fa nazalat mudal li wacc hafidhu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin moy delen wattu julli yeb diko préserver diko di ci sax wa salatil wusta rawatina julli ji duggu doomu ni non moy waxulane ay bi ci li motax mu wacc non dede voilà moy ne bo gisé tektal bi ni li gina xam nga ci biti lolou lay niro mais waxulane lolou tax mu wacc dañ rek fanazala legi mu wacc est ce que lolou lay tekki ne moy mom lay lay wone ne kon julli bobu la est ce que tamit dañ ci julli bobu la wacc wax ji yenu na lolou yenu na lene جلي لن تاميت سي سيدنا ابو سعيد اك سيدت عائشه مي لي ويرول سي سيدت عائشه واخكي كني صلاه الظهر بي موي صلاه ليغا خمانتني ني موي صلاه الوسطى كوم نيكو امام ابن المنذر صلوه سي نيوم ñar امام مالك رحمه الله عليه سي موطا دال دي ناي جله سي سيدنا زيد بن ثابت waxnañ la mo wax wax ni mom mu dal de dogu ke ne salatul wusta moy salatul dhuhri moy tisbar riwayal nak buñ jël ci imam abu hanifa an nu'man ibn thabit radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum kon Sayyidina Zaid ibn Thabit moy ki gina siiw ta lol mom deuguer na werna ke ci mom la mom dané moy tisba moda Imam Abu Dawud way At-Tayalisi bin la waxon rahmatullah alayhi borom musnad mom dané dafa jele ci yoonu ko ñuy wa Zuhra ibn Ma'bad mune dañu massa nek ci Sayyidina Zaid ibn Thabit a ñu dal di yonne ci ki nga xamne moy Usama ñu dal di koy laaj ne ko salatul wusta moy ban moone moy al-dhuhr kon bo gisee wax yi fim ko gina tek moy dafa nek julli bo xamne bu jafé la ci sahaba ay radiyallahu anhu bi gënon tar ci ñukoy fekke diko respecté non kon moy salatul wusta lolu moy ñaarelu wax bi kon moy salatul dhuhr ñettelu wax bi ba legi lan moy salatul wusta ban julli la ñettel bi ne moy julli bi ci teggu am nañ wa alaykum assalam rahmatullah am nañ tis am nañ suba am nañ tisbar kon ñettelu wax bi ñom ñune moy takku sen صلاه الوسطى هي صلاه العصر بينك مولى سيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه او نخلن لي مو ويرتي موم كوم ني امام الترمذي ابو عيسى محمد بن عيسى ابن ثوره الترمذي رحمه الله عليه اك امام النسائي دانيو سولو جليتي يونو زر بن حبيش rahmatullah alayhi mun daño wax abida bi abida as-salmani newon talib bu makki talib sayidina ali ibn abi talib asadullah al-ghalib radiyallahu ta'ala anhu warda neena ñune ko ñune abida moy talib yi ño délégué kenn ci ñom sen bokku talibé ne ko mais doñu lajal serigne bi sayna ali radiyallahu anhu doñu ko lajal lan moy salatul wusta sayna ali ne xolal motax waxu imam malik bimu jele ci mom balaxan moy wax la jo xamne weron na tene lu wax la mais finalement moy dafa changer position lolo da mané lolu werul li wer deug deug ci sayna ali moy bi ndax nit nit lolou am solo la moy nit ci masala wala ci lu man di doon bu ci amé position wax ci ben avenir li moy position mais dem ba ci bir gennat ci lolou changer position manuñu ko diko askanel lam waxon daw yek te mu genn ci legi manuñu tout temps rek ñu le non non non mom leele la wax dedet mom changer na avi nekatul madhhabam kon manatuñ ko ko askanel sayyidina ali ibn abi talib nak bi talibine sayyidina abida as-sinnani radiyallahu ta'ala anil jami' minako wa dama doon ñu la jël serigne bi ndax dañu xamone tamit jégué gi ko jégué won ak lool ak tamit da ngay gis serigne lool la moy day am hayba gi ñi dégagé bu tout temps rek ku neex ñew leg leg gaay du ñen ñene non du ñeme yenn même la kessé dañuy hésiter waye du dañ ko ragal waye hayba gi la allahu akbar légi mo nak kon la jël sayyidina ali la jël ñu serigne bi waye salatul usta moy ban sayyidina ali ne diggu kunna nura anna subha hatta sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul yawm al-ahzab shaghaluna 'an as-salati al-wusta salati al-'asr sayna ali ne be ko abide ñewé laaj ne ko ah lan moy salatu al-wusta ban julli la mune ñun de daño jappone fogon ne julli fajar la xam nga mel li ni le sayyidina malik ibn anas borom ngir bi dal di solo ci mom balagan mune ñun de daño gisone ne daño jappone moy ñun ñom sahaba yi ak mom ak ñu bari en tout cas ci ñom kene salatu subha la moy fajar moy salatu al-wusta neena lool lañ jappone ba ni ñi degge rent dans les salat sam kero besu arza ma deggu ko man sayna ali samay nopp kenn netali wu ma deggu ko mom alayhi salatu wasalam nan yefir yi shagaluna pour occuper na ñu an salati alwusta ci julli ñu deggu doomu ñu julli gi nga xamne moy gën gisunu borom nan hafiru ala salawati wassalati alwusta wa qumu lillahi qaniti neena ma degg bam ñun lool lañ ma sa japp ke ñu julli fajar la suba la ba limay degge man sayyidina ali radiyallahu anhu samay nopp yonentou allah sal sal la degge muna yefer yi de preocupe nañu ci julli ju deggu doomu ji di julli gi nga xamne moy gi gën di salatu lasri di julli li nga xamne moy takusan legi kon moy tontu nako gis nga sahaba radiyallahu anhu don tontu ya subhanallah ñom hadith lañuy tontu ay jaayum xel neex fum xel no borom xam xam ni la borom xam xam ni la mbir yi du ay jaay xel ak waji ak ruy xam ak ruy ci wop dedit yow boy tontu tontul mano fe wax lu gën waxu yonnati balaahi sallallahu alayhi wasallam da ngay fonto nit ñepp ngay sonal sa bop ay kom le diw lawe di le wali yu diw lawe di tayo yonnati balaahi sallallahu alayhi wasallam wax ci lu leer nga xam ko lu la téré wax lool waxal lol mu jeex ta moy serere ñep yow bo waxe am naño xamne d'accordu ñok su serigne bob ngay tuddu lan mo la tere ne yonnentou allah sallallahu alaihi wasallam sahaba yi lol la radiyallahu anhum ta tabi'i tam lol lañ royon ci ñom borom xam xam yi ba legi motax mas'ala bu ñewé lan lañ lay wax lan lañ lay wax sangara dafa dagan nam dagan lan lañ lay wax dafa haram lutax innamal khamru wal maisir ay aya lañ lay andi nak hadith ay aya ke hadith lañ lay tontu après nak dakante wul bo ëndé yoy ba paré nga ne len ci walum xel modax al adilla dafa am yo xamne nafsan wa aqlan nga andi ci walu texte moy jif alquran ak sunna yenen ci baye salam après nga andi ci walum xel luy woné né sangara baaxul bu ñu mo lool lañuy pompo nan lañuy jullé yow bu fi nek nan man sama sëriñ ni lay jullé dédé gis na sama sëriñ bi jullé né lool ken la juro motax abu barzatun al-aslami radiyallahu anhu bañ ko laajé mom talibé ba dafa am dafa ñew ne ko kayfa kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala nabi yusalli al maktuba ana nakala yonanti maalay sa sam doon julle hadith mu ngi sahihayn nakala doon julle li nga xamne moy waxtu farata yi lol kayfa kana nabi momin ne mo même buñ ko wax lol ñoo mo buñ ñewé mo tax sayna ali dal na dafa japp ba pare ne len gis na yonanti maalay sa sam nakon sayna uthman ibn affan alayhi ma ridwan al mannan momit lolou mo ne gis na yenen ci baye sa sa jappé ko ni voilà ñom lolou won kon sayna ali lim wax radiyallahu anhu moy ñun ñom lolou ci senu ndax ñom dépassé nañ mu tey ñi ñoy ulamaul umma as-sahaba radiyallahu anhu mo ne ñun de dañu gison bi ay bi wacce moy ni mom dafa ñom ci senu setlu ak seeni xam xam liñ am ci diine ji lañ jappone fajar la julli suba la mune waye ba limay degge yonnati balaahi salaatu wassalaam nan kero ghazwatu khandaq nan waqouna shaghaluna nissalaa salaatul wusta waqoomu lillaahi qaanitin hadith bi ni gis nañ ni hadith imaam al-bukhari bim jeele ci sayna ali bobu ñu tuddu sank biñuy debuter lool la won moy Sayna Ali lu werr la ci mom ko ni kon li la kon moy asr salatul asr moy takusan lol la Sayna Ali ibn Abi Talib talib mola Imam ibn Mas'ud ak Sayna Abu Hurayra talib moy li werr nak ci mazhabu Imam Abu Hanifa nako nonu mom la Imam Ahmad wax talib upp ci Shafi'i rahmatullah alayhim ñomit lol lañ wax ni ëpp ci sa xam nga imam shafii lan la wax sank suba la julit suba moy salatul wusta mais ku melni ñok imam al mawardi yok ñoñu ak ponkali shafii yoy dañu ne nono legi affaire bi lenn la ndax imam shafii dane ila sahha al hadith fa huwa madhhabi bu hadith bi wéré moy sama mazhab legi nak hadith bi wérna wérna mu gi sahih yi sahihay ak yeneen téré sunna yu leer weur kene yarantu Allah sa samne julli salatul wusta shaghaluna anis salati salatul wusta ñom de préoccupé ñu ci julli li nga xamne moy julli takusa julli du dugudo du gogu nonu ñuy wax moy julli takusa kon nak mu ne kon lolu moy muju nek mazhab bi ndax imam shafi'i mo ne bu hadith bu wéré lolu de moy sama mazhab tek len sama wax feulé ta xamne li moy sama mazhab kon nak hadith bi werna lol motax li upp ñu upp ci shafi'i rahmatullah alayhi ñom ñu ne comme ko hadith bi werna nak kon nak lolou moy far mazhab bi même bu deene bo deme ci al umm di téré référence ci shafi'i rahmatullah alayhi bu imam ash-shafi'i bo xamne moko bindal bopam ne mbir mi salatul wusta moy faya suba ñu né dé malgré loolu lepp moy li deugur moy li nga xamné moy hadith bi wër kon nak loolu moy ñom ñu né moy takusan ah mora imam ibn abdul bar ne wa huwa qawlu akthar ahli al-athar wa bi qala min al-malikiyya ibn habib wa ibn al-arabi wa ibn atiyya mure mom imam ibn abd al bar ne wax gi nak ne takusan la li upp ci borom xam xam hadith bi mom lañ wax mure te li mom la wax ci malikiyye yi moy ngir bo dem mo do affaire bi ngir bo dem ñu bari ci ñom dañ ne même ñi nga xam ne sax seen ngir lu lool dañ ne non hadith yi mom dafa wër ñun non salatul asr moy salatul usta bravo mora imam ibn abd al bar ne ah li waxna mom ta mom la wax ci maliki ku mel ibn habib ak imam ibn al arabi al maliki ak ibn atiyya imam al mawardi min la wax sank dum ne wo wax gi ne moy salatul asr qawl jumhur al tabi'in majority tabi'in borom xam xamu tabi'in yi dañ ne moy salatul usta moy salatul asr voilà ta li ni moy waxu sey de toi aisha djelé nañ ko tamit ci yaay Hafsa ak yaay ki nga xamné moy Ummu Sana voilà ku ñu nekk di bindul ab té ab alquran nit di toxal moy nasakh bu ñu ñoral lay bindul ab texte ci alaf fi ben ak julli as salatu musta bu duggu doomu di moy julli as kon li le moy li nga xamantene ni moy li gina deugural lol moy hadith mom mu muttafaqun alayhi bo demé ci sahihayni mu ngi fa mo ra imam al hafiz ibn hajar rahmatullah alayhi mo ne gis nga nak riwaya ñom imam at-tirmidhi bi ndax ñeneen ñi dafa am ñu ne non wax gi ne par exemple shaluna an salatu al-usta salatu al-asr tanduk salatu al-asr mudraj la moy kenn ci ruwati moko ci duggal mais bu mu yoonte bi alayhi salatu wa sallam wax mo ra imam al-hafid ne riwaya bi nak sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu sayyidina abida ñew laaj ko ne ko ana lan moy salatu al-usta mo ne ñun dama ñoo jappon na fa yar la ba ni ñi dégg yonenti bare isaab salam mu ran shaghaluna an salati wusta salati al-asr imam al-hafiz ibn hajar ne li nak moy dakk waxu kep ko xamantene ni da waxu salati al-asr mudraj la moy dañ ko tay yok kenn ci borom wa ci ñi toxal hadith bi ñoko don tekke nonu duggal ci ne yonenti bare isaab salam ko alors waxu moy hadith bi mom dafa dakk wax jodi tek ko ci suuf ndax seyna ali neex man ma di yonentou allah sa sa wax lool ta man dama jappone sa jappo mo imam al hasan ne wax lool waw motax mune mom seyna imam al hasan ibn hajar al asqalani rahmatullah alayhi mune kon fi lay lerene wax gi ne salatu al asr shaghalu an salatu al usta salatu al asr lol wax yonenti ba lay sa sam ci bopam ko wax legi nak mo ne fi nak lay lerene leunt ak leunturuntu ak tamit waxu no fi ngay amé aperçu ci waxu ñu ne fayar la ke ñu ñom seen wax joju lu moy degeeron la ndax seyna ali ibn abi talib ci bopam lol la fogon mais nak li gina deuguer fop lakin qawmu al asr huwa al mu'tam le fait nak le fait que asr la même imam al hasib ibn hajar la shafi'i la mais dane djul ke ne mbir me asr la djul tisbar la do takusan la lol moy li nga xamne mom lañuy sukkandiku lol moy li gina deuguer kon lol moy ñettel wax bi ke ne salatu al asr la ta insha allah legi li moy li gina deuguer fop légi nak buñ paré nak dina la nga néwaye kon légui xaar bala nga jall ndax yow 20 wax nga wax ñett ngay magu légui lan ngay tonto wax bi ñom imam malik imam shafi'i té tamit waxu joji sahaba yi ñom imam abu umama ak ñoñu liñ waxon kene moy fadja dañ nan la légui la li la moy waxu sayna ali bi né mom dafa japon né ñom dañu japon né fadja moy la lolou ñom lolou lañ fogo ta dañ nan la lolou nonu man la faire poids wax jojo ak ko commandé wax ndax ki ñi top ci l'islam moy yonnentou bi alayhi salatu wassalam mom mo wax ni li la legi moy ak sahaba yow sahaba yi nga dañé legi sahaba yi wax leen dañ nan wal ñom amal ñoo am nañu dante kéré yi déggu ñuko mais quran hadith yépp lay sahaba yépp dégg xam xam dajalowul ci bénn nit amul ginnaw yenenti maalay sa sa nit ko xamne xam xam bepp ni ci mom lool mom amul waaw nit nak day am xam xam lool ci domaine yu bari ñu naan waji foko laal mu dem lool waxin kessela mais tekkuul ne parcel tiers buñu wax ci xam xam bu nek mo xam na ci dara loolu lool de dañ nan la loolu nak ki nga xamne moy jangale kat bu mag bi ki nga xamne mom lañu suñu borom ne wa in tuti'uhu tattabu bu ngeen ko topé dal di jup dal di jindeeku munew wa ati'u Allah wa ati'u Rasul top len yalla top yonentima ay sa muné wal yahzar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim nem moy tan ko ñi nga xamne ñoy wuté ak waxu mbiru yonentima ay sa mu dal len li nga xamne moy fitna bi shirku bu gulen wala lan bugul mu tar kon nak koku moy ki nga xamne moy ci ñu top lo ta mom lañu ne wala kum in la wa qad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir kon nak koku nonu moy koku la mom waxam ñene man nañ leena utal ngand bobu waaw la'allahum lam yablughu ma al hadith amana hadith bi dañ ko ta lol sax lañ mëna wax waaw motax yoy ñom yi ñu wax yépp ay kene bo setlo mo nekk ci julli la bo xamne dafa nekk entre ñaari julli ñuy wax ci kaw ak ñaari julli ñuy wax ci suuf ak yu mel non kene tamit dañ ci def khurut yoy yépp non lolu manula faire poids te tamit manula basculer li nga xamne moy wax gi nga xamne yenen tiba lay sar sam da ko wax mu leer nañ mo ra imam an-nawawi ci sharhul muhazzab di al al muhazzab bu imam ash-shayrazi ash-shafi'i abu ishaq ash-shayrazi ash-shafi'i rahmatullah alayhi bi min al-shara bobu mom imam di al majmu' mom li al majmu' mo ne mom imam an-nawawi rahmatullah alayhi alladhi taqtadihi al ahadith as-sahih annaha al asr wa huwa al muhtar mo ne a wax gi nga xamne texte yi hadith yi li nga xamne mom lañ wagne mu leer hadith yu weri moy na salatu musta moy salatu asr ta lolou nak moy al muhtar moy li nga xamne mom lañ tam ta lolou moy li nga xamne moy li gina deuguer wax nañ la sank ni imam al mawar bi mom al zama shafi'i dafa ne kon nak lolou moy nek li nga xamne moy mazhab bi leg meme bu de ne borom mazhab bi limu bindu dafa wute lolou nak mom mo ne won ku fi bu hadith lu wéré moy mazhab motax moda eh mom mu ne imam al mawar bi mu ne ken nak du taxaw ne masala bi ni shafi'i de ci am ñaari wax moda mu ne wala yakunu fil mas'alati qawlan kama wahima ba'd ashabina lol imam ash-shafi'i imam an-nawawi imam an-nawawi mu ne legi moy li imam al mawar bi ne mom imam ash-shafi'i mom mazhab moy ittiba' al-hadith fa sara mazhabu an al-asr legi kon meme bouré lañ la waxon legi mom mazhabam day muju comme comme top hadith bu ci wir lool la wax legi li mo wir fop ta lool mo wir mo ne ci sahih mo wir fep kon nak legi kon moy muju nek mbir mo imam an-nawawi ne legi nak lool nak moy war njumte kep def le len ci suñu suñu mbokk yi moy chafay yi ñi nga xamne dañ nan masalam salatu al-asr moy ban julli keñ ñaari wax da ci am ñi ne moy asr ñi ne da xawr bu ne xaw moy waxu chafay lool la lool terminologie la bu am solo bo xamne imam an-nawawi développé nako ci introduction al-majmu' leral mbiri bu ne xaw ak wajh ak yoyu lool lay tekki wala xaw bu ne xaw la moy ne lol waxu imam bi la legui nak comme que imam bi ci bopam mo ne won bu hadith bi wéré lol roy sama mazhab kon dañ nan lol waxam la mo tax mu ne kon nak fi lay léré def lek lenn ci suñu mbokk yi nan masala mi dafa am ñaari wax amul ñaari wax dañ nan dal mom la bindon mais lol moy mom dako conditionné won ci affaire bi wéré comme que nak wéré ñu yorna kon lol moy li dina doy kanta salatul ki mom ñu ne al-dhuhr la lolu mom ñom mo nan tekki moy ne lolu féro poids que ne dafa dafa won ñu def ko kessé tekki wu ndax faja tamit dafa jafé julli ha faja bo ne ta ko san tangor wi rek mais dafa dafa julli surtout tamit gé ak gé nit ñi lañ doon xaar bi julli gé di neraw ba ay bo wacc tata jafa junubuhum anil mabaji' yad'una rabbum khawfan wa tara'an ti jakkay lañ doon julli timis ba paré tok di xaar ge di nelaw suñu borom wacce ci suratu sajda tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahu khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun legi kon lolu moy yoy yeb di wone ne tam yu jafé la ñu wacce escanté wu son julli ba paré timis di xaar ge ay naw di samé ko kon nak lolu bu nekkote metti bi rek ga zuru bi metti na ñeneen ni tamit metti na ta lolu du teggu fofu rek ndax waxu yonnati bi alayhi salatu wassalam ejawaluna ala salati alwusta salati alasr kon lolu inshallah kon tay dañuy yeen fi moy ci ñettelu wax bi ta moy bi gina deugar de waxu ñom sayyidina ali ibn abi talib asadullah alghalib radiyallahu ta'ala anhu warḍahu wax nañ la tam ñiko wax kene niko wax ke li moy mazhab bi li wer ci mazhabu imam abu hanifa an-nu'man ta moy waxu imam ahmad ibn hanbal li upp ci shafi'i comme ni ko gis nga imam al-mawardi imam an-nawawi imam ash-shafi'i ñoo ñep malikiyyi yi tam ci sen bop ñom imam ibn al-arabi ñom imam ibn habib ñom ñep tam lool lañ wax ke ne salatul wusta moy salatul asr kon nak ci ñettel bi dañuy yëm waxna la ve wax la jappal ñu ci ñettel bi ñew ñu dal di dugg ci ñentel wax bi ana lan moy salatul usta ginaaw bi gisé ñenn ñi ne moy fajar bu ñu waxu imam malik ak imam shafi'i rahmatullahi ak ci sahaba yi ñuko waxon am ñu ne moy zuhur moy waxu sayyidina zaid ibn thabit ak wax bi nga xamne moy asr kene moy du takusa du tisbar mais tagosa moy wax bi gëna de gëna inshallah taala kon nak bi di ñew ñu dal di dugg ci ñentel wax bi wallahu taala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين